إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، مقدمة في مسائل من الأحكام الفقهية على مذهب الإمام مالك. This book is in book of the book on track فقه الإمام مالك رضي الله عنه، صليف دور أبي الحسن علي المالكي الشاذلي. مدأت له قال شيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري. المقدمة العزية أوف بيت البكنت أص العزية إس أن رسالة دي سخيفة خليفة دول المالك خليفة عند إنفستات من الأزهر. أن ديت بوك إس فور ذا إخيبتيس الماليكيس. هاد تريد بوك نال الأخضاري ودي خينا دي مالك المذهب بستدير أنا كيف دي تخطوزي عمدت هاد بكنوطيس ما دقات لك إس بكنوط ما دريت أنا مدريت دولك هاي بهندل فيلا عمدل بيرتا ما هاي هاوت بكنوط. Vandaag zullen we inshallah bab al-tahara, het bab al-awwal fi al-tahara. Tahara betekent in de taal reinheid in hygiëne, en in de wet betekent het een wettelijke eigenschap. Als die aanwezig is op een persoon, dan kan die persoon het gebed verrichten. Dus hij kan bidden. En als de plek waar hij gaat bidden rein is, kan hij erop gaan bidden. En als zijn kleed rein is, dan kan hij met die kleed bidden. En als hij zelf rein is, dan kan hij ook bidden. Dus de plek waar hij bidt en de gewaad die hij draagt en hij zelf moet rein zijn. En daarna de reden waarom men niet met het gebed kan, beginnen, is omdat de profeet heeft gezegd: de sleutel van het gebed is tahoor, reinheid. En reinheid betekent niet de taalkundige, maar de wetkundige betekenis daarvan. Dus als men de sleutel heeft van het gebed, dan is het vastgesteld dat het toegestaan voor hem is om het gebed te verrichten. En van de voorwaarden van tahara is water. En water, of het nou uit de hemel komt, of uit de grond komt, bronwater, of uit de zee, dit maakt allemaal niet uit, heeft de auteur het vers genoemd als bewijs dat water uit de hemel rein is. Allah subhanahu wa ta'ala zei: wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura. En wij hebben vanuit de hemelen reine water doen meer dan. Zoals de vulkaan, vers 48. Dus het is alsof de auteur heeft gezegd van reine water of tahoor water is water uit de hemel. En wat er bedoeld wordt met het water uit de hemel is water, dus regen en sneeuw. En Hagen natuurlijk. Wat Tahoor, wat houdt Tahoor eigenlijk in taal? Tahoor houdt in datgene waarmee je zelf reinigt. En in de wet betekent dat datgene waarmee je zelf reinigt op een specifieke wijze. En die specifieke wijze is dat water op zijn natuurlijke aard is. Mutlak, na mutlak. En daarom heeft hij gezegd, Al-ma' al-tahoor, ma' kana tahiran fi nafsihi, mutahiran li ghayrihi. Hij zegt dus, tahoor water is het water die rein is in zichzelf, maar ook andere objecten reinigt. Zoals, en dan geeft hij voorbeelden van tahoor water, zeewater. En zeewater is algemeen. Hij bedoelt ook mee rivierwater, want of het nou zout is of zoet, zeewater of rivierwater is allemaal ma' mutlak. En Sheikh Al-Abi die zegt, hij bedoelt ermee zeewater, dus zout zeewater. Want mensen kunnen de gedachte krijgen dat zeewater onrein is, want de eigenschappen zijn veranderd omdat het water zout geeft. En het bewijs dat het water tahoor is, is wat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd tegen die vissers die hem vroegen. De hadith is overgeleverd door imam Abu Huraira. Hij zei, er kwam een man bij de profeet sallallahu alaihi wasallam en toen zei hij, wij zijn mensen die vaak varen, dus met een boot of met een schip. En dan nemen we water met ons mee, dus zoete water. En als we wudu ervan zouden doen, dan zouden we geen water meer hebben om te drinken. Dus mogen we deze water drinken en wudu doen van zeewater. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, huwa tahuru ma'uhu al-hillu meytatu. Zeewater is de water die rein is en reinigend is, tahur. En het dode dier daarvan, dus het dier die in de zee leeft en die sterft, die is ook halal. En daarna noemt hij putwater. Ook al is het zemzemwater, want zemzemwater is een put. In tegenstelling tot imam Sha'ban, imam Ibn Sha'ban is een Maliki jurist. Hij heeft gezegd, het is niet toegestaan om najasa te verwijderen met zemzemwater, omdat zemzemwater edel is. Maar eigenlijk in de mazhab is de wudu met zemzemwater gewoon geldig. والمطر إذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة أن ريخ مباتر أص دري أيخ سخاب دوفا يتفلون دلال دزي باتر أفد باتر الريخ باتر المال دي زين دي رين ألين خم طهود زولان نيت دري أيخ سخاب دوفا فلان دلال. En wat zijn die drie eigenschappen? Dat zijn de kleur, de smaak en de geur. Dus en daarna zegt hij, als iemand, dus je hebt water, zeewater of regenwater of bronwater, maakt niet uit, maar moet dat. En je bent er zeker van dat die water veranderd is, een van die drie eigenschappen zijn veranderd, Of je hebt een sterk vermoeden dat het veranderd is. En het maakt niet uit wat het heeft veranderd, of het nou iets taaier is, dus iets rein of iets onrein. Dus bijvoorbeeld bloed, wat onrein is, of za'fara, wat rein is. Dan is het niet geldig om wudu ervan te doen en ook geen ghusl. Ghusl is grote wassing. En zo ook niet. Als men istinja doet, dus hij was zijn achterwerk en zijn geslachtsdeel. Daarmee, dus met onreine water of water wat rein is, maar niet tahor is, kun je najasa niet verwijderen. Niet op een geldige manier. En daarna komt hij bij de volgende soort water. Hij zegt: "Wan mutaghayyir bi tahir tahir ghayr tahur yustamal fil 'adat." Hij zegt dus het water wat veranderd is, dus een van de drie eigenschappen zijn veranderd door een rein stof. Dus door een reine stof is het veranderd. Dan is die water niet meer tahur. Maar je mag het wel voor dagelijks gebruiken. Dus om mee te koken, planten water te geven, zelf te drinken, etc. Wala yustamalu fil ibadat. Maar je mag het niet gebruiken in vormen van aanbidding. En die vormen van aanbidding, dat zijn door hadath op te heffen. Hadath is een staat van onreinheid. Dus dat jij in staat van onreinheid bent. En dat is een abstracte staat van onreinheid. Je kan het niet, dus ontastbare staat van onreinheid. Een tweede soort is, dus je mag niet in twee soorten aanbidding doen. De eerste aanbidding is om je, om de staat van ontastbare onreinheid op te heffen, of om concrete, dus tastbare onreinheid van jouw lichaam te verwijderen. Dus bijvoorbeeld, men heeft urine in zijn broek of op zijn lichaam, dan kun je dat niet, dus, dan kun je dat niet weghalen met water wat tahir is, maar niet mutahir. Dus tahir, dat een van de drie eigenschappen zijn veranderd door een reine stof. En dan zegt hij, het derde soort water, water wat is veranderd door een onreine stof. Die mag je niet gebruiken. Niet in het dagelijks leven en ook niet in vormen van aanbidding. Dus, hij zegt, فحكمه عدم الاستعمال مطلقا لا في عادة ولا في عبادة. Dus men mag het niet gebruiken om mee te koken, of om brood mee te maken, deeg bijvoorbeeld voor deeg, of om wudu van te doen, of ghusl van te doen, of najasa te reinigen. En daarna komt hij naar een ander soort water. Het is niet anders qua oordeel, maar wel anders qua beschrijving. En dit is mutlaq water, dus tahoor water, en dat is water wat is veranderd. Dus één van de drie eigenschappen zijn veranderd, maar zijn veranderd door een stof wat meestal gepaard gaat met water. Het is bijna onmogelijk om te voorkomen dat het in aanraking komt met water. Hij zegt zoals bijvoorbeeld een rivier, de bodem daarvan is zand of steen. En die zand en die steen, die heeft invloed op de kleur van het water, of smaak, of geur. Of zout bijvoorbeeld. En in de madhhab is er een meningsverschil over. Stel je voor, er is in de oorsprong van het water, bijvoorbeeld zeewater of een rivier, en daarin zit gewoon van nature, Allah heeft het zo geschapen, dat natuur Natuur zou daar zitten. In de bodem van de rivier. En die zout die heeft invloed op het water. Op de smaak daarvan. Dan is die water gewoon rein. Tahoor. Rein en reinigen. Tahoor. Er is geen gilef over. Of er is wel gilef, maar niet een sterk gilef. Maar er is gilef of sterk voor men pakt zout. Je hebt een emmer met wudu. Emmer met water erin. En die water die gooit bewust zout erin. Kun je dat nog gebruiken voor wudu of voor ghusl? Ja, dat kun je doen. Sterke mening is dat die water rein is. Of planten die ontstaan in het water. Bijvoorbeeld planten. Die groeien in het water. En die hebben invloed op de smaak of geur of kleur van het water. Dan blijft die water nog steeds tahoor. Dit geldt allemaal als het niet gekookt wordt. Dus je hebt water. En, of je pakt een emmer met water uit de rivier en zit planten erin en dan ga je het koken. Dan kun je die water niet meer gebruiken, want het is veranderd. Imam Ibn Ghazi heeft gezegd. Dit geldt voor alles behalve voor zout. Want zout heeft geen invloed, ook al wordt het gekookt. En andere vormen die invloed hebben op het water, maar ze heffen de eigenschap van tahoor niet op van het water, dus water blijft tahoor, is dat het water is veranderd, de kleur of geur of smaak, omdat het heel lang daar is, die water is daar al heel lang. Dus deze laatste vormen die ik heb genoemd, die hebben totaal geen invloed op het oordeel van het water. Het water blijft tahoor. Dus zolang het niet, dus zolang het water veranderd wordt door een stof, wat meestal kun je het niet voorkomen dat het niet in aanraking komt met water, dan blijft het water zijn oordeel houden dat het tahoor is. Dus je mag het gebruiken voor het dagelijks leven. En je mag het ook gebruiken voor wudu of ghusl. Of om najasa op te heffen, te reinigen. Of om, ja, dat was het. Verleza tolul mecht, saliban li tahuriyya, hatta yamtani fil ibadat. Wa la saliban li tahiriyya, hatta yamtani fil adat. En daarna heeft hij het over een andere soort water. Hij zegt, stel je voor. Er valt in een kleine hoeveelheid water, valt er, hij geeft een voorbeeld, zoals een emmer met wudu, of emmer van ghusl, er valt najasa erin. En die najasa is meer dan één druppel. En die water, die verandert niet. Water verandert niet. Dus geen één van die drie eigenschappen, van het water verandert. Ook al is er meer dan één druppel najasa, onreinheid erin gevallen. Dus bloed, of urine, of alcohol. Zolang de drie eigenschappen niet veranderd zijn, dan is het water nog steeds tahoor. En dit is de mashoor in de madhab. Maar dit water is makroh om te gebruiken. Deze water is afgeladen om te gebruiken. Zolang je andere soort water hebt. Bijvoorbeeld, ik heb een emmer met water. Er is één druppel bloed erin gevallen. Maar het heeft geen invloed gehad op de drie eigenschappen van het water. Maar ik heb nog een 2 liter fles water. Of ik kan zo nieuw water uit de kraan laten lopen. Dan is die water macro. Maar stel je voor, dat is de enige wat ik heb. Water. Er is een druppel urine erin gevallen, maar niks is veranderd van de eigenschap van water. Dan, en ik heb geen ander soort water, dan is het niet meer macro om die water te gebruiken. En daarna zegt hij, en weinig water die gebruikt is in de wudu of in de ghusl is tahoor. Maar het is macro om het te gebruiken. Dus stel je voor, ik ga douchen, ik ga wassen doen, of ik ga wudu doen. En die water waarmee ik mijn lichaam was, en die druppelt af van mijn lichaam, en die spaar ik in een nieuwe emmer. Die water, kan ik die nog een keer gebruiken voor wudu, voor wassen, of kan ik dat niet gebruiken? In onze madhab kun je het nog gebruiken. Maar het is makro, zolang er geen andere soort water is. En de reden waarom het makro is, omdat de 4 imams hierover gilaaf hebben. En er is ook gilaaf in de madhab, want imam Asbah heeft gezegd, hij is niet tahoor. Dit geldt voor water die gebruikt is voor wudu of voor ghusl. Maar water, dus voor verplichte ghusl en voor verplichte wudu. Maar water die is gebruikt om af te koelen, dus, of omdat het warm is, wil je even koelen. Of voor de ghusl van vrijdag gebed, of eid gebed, of ihram. Of sunna wudu, dus wudu voor ieder gebed wudu, ook al heb je vorige wudu niet verbroken. Daar zijn twee bekende meningen over. Eén mening zegt, het is makro om ook die water te gebruiken. En de andere mening die zegt, nee, het is niet makro. Dus er zijn twee meningen erover. En er is niet gezegd welke mashhoor is, want ze zijn beide sterk. Dit geldt voor soorten water. En de volgende keer gaan we verder met de reine objecten en de reine stof.